Op zondag 28 december organiseert Bananenshot voor de 7e keer haar traditionele oudejaartoernooi in Sporthal de Drecht. In tegenstelling tot alle voorgaande edities wordt het toernooi georganiseerd door Siewert Mesgaard, bijgenaamd Big Mac, en Paul Molenaar in samenwerking met Café Het Haventje. Hierdoor heeft het toernooi een andere naam gekregen, namelijk het eerste Big Mac toernooi. Dit jaar wederom een attractief deelnemersveld, onder andere Plakom, Reddy, Bananenshot en Het Haventje. Van het All-Star team wordt het doel verdedigd door Piet Kaai, de lokale postbode uit Enkhuizen. Aanvang 's morgens om 10 uur. De finale vindt plaats 's middags rond 4:15. Entree 2,50 gulden. Radio Horizon is de hele dag live aanwezig.